dietą. Aflofarm. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz stylowa i dynamiczna Skoda Fabia w leasingu już od 270 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła siódma. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Kolejny tragiczny wypadek dziecka na e-hulajnodze. Policja szuka świadków zdarzenia w gminie Milówka. Ma zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Senckiewicz nie ma certyfikatu dostępu do dokumentów tajnych. Największym wrogiem naszego mózgu jest stres, a dziś Światowy Dzień Mózgu. Policjanci szukają świadków tragicznego wypadku w miejscowości Szare w gminie Milówka. Wczoraj po południu, tuż po 15, służby otrzymały zgłoszenie o nieprzytomnym chłopcu leżącym na drodze przebiegającej wzdłuż trasy S1, mówi młodszy aspirant Jolanta Frydel z żywieckiej policji. Dziecko posiadało obrażenia głowy, obok dziecka leżała hulajnoga. Zgłaszający rozpoczęli resuscytację, którą kolejno prowadzili jeszcze policjanci z zespołu ratownictwa medycznego. Pomimo szybkiej reakcji świadków oraz intensywnych działań obecnych na miejscu służb, życia 12-letniego chłopca nie udało się uratować. Pozostajemy jeszcze przy temacie bezpieczeństwa na drogach. Nagranie z kierowcą z Dolnego Śląska, który stwarzał niebezpieczne sytuacje i łamał wiele przepisów ruchu drogowego, najpierw trafiło do sieci, a następnie na policyjną skrzynkę. Dzięki temu policjanci mogli namierzyć kierowcę. Mundurowi apelują, by przesyłać im nagrania, na których widać niebezpieczne manewry kierowców. Policjanci obsługujący zgłoszenia działają przy komendach wojewódzkich policji, dlatego wysyłając materiał na skrzynkę mailową Stop Agresji Drogowej, trzeba sprawdzić, gdzie doszło do niebezpiecznej sytuacji. Niedawne nagranie kierowcy, który szalał na trasie między Wrocławiem i Miliczem, najpierw trafiło do internetu, potem do komendy wojewódzkiej, ale sprawę prowadzi milicka komenda, mówi Łukasz Poremski z dolnośląskiej policji. Całe nagranie stanowiło podstawę do wszczęcia czynności służbowych. Na policję trafiają często filmy z wykroczeń publikowane przez kierowców lub pasażerów w mediach społecznościowych. To zachowania, które zdarzają się głównie wśród młodych osób i potwierdzają to statystyki wypadków, mówi zastępca głównego inspektora transportu drogowego Marek Konkolewski. Młodzi ludzie w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat najczęściej są uwikłani w wypadki drogowe. Wysyłając nagranie policji, trzeba podać też swoje dane, adres i telefon kontaktowy. Maciej Szefer, Polskie Radio. Profesor Sławomir Senckiewicz nie ma certyfikatu dostępu do dokumentów tajnych. Poświadczenie bezpieczeństwa Senckiewiczowi, który ma decyzją prezydenta elekta Karola Nawrockiego zostać szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, odebrał w lipcu ubiegłego roku szef kontrwywiadu, a podtrzymał tę decyzję premier Donald Tusk. Decyzję premiera Tuska uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego skargę skierował Sławomir Senckiewicz. Jednak wyrok jest nieprawomocny, a to oznacza, że decyzja premiera obowiązuje. To oznacza także, że aktualnie pan Senckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych. Tłumaczy rzeczniczka Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sędzia Małgorzata Jarecka. Decyzja WSA nie uprawomocni się, jeżeli kancelaria premiera w ciągu 30 dni od otrzymania uzasadnienia wyroku, co nastąpiło 15 lipca, nie złoży skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Na razie nie wiadomo, jaką decyzję podejmie premier. Witold Banach, Polskie Radio. Oprócz kłopotów z certyfikatem dostępu do dokumentów tajnych, historyk ma prokuratorskie zarzuty z czasów, gdy kierował Wojskowym Biurem Historycznym i pomagał ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi w odtajnieniu materiałów polskiej armii. A dziś w Bez Uników, w rozmowie politycznej w Trójce o 8.13, Renata Grochal porozmawia z Małgorzatą Paprocką, szefową gabinetu kończącego kadencję prezydenta Dudy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami dla północnej części kraju, dla Pomorza, Podlasia, Warmii i Mazur oraz części Lubelszczyzny. Dziś i jutro może dość intensywnie padać, mówi dyżurna synoptyk Dorota Pacocha. W środę także jeszcze będzie dosyć deszczowo, ale głównie na północy kraju. Tam już zjawiska burzowe będą nieostrzeżeniowe, będą nieco słabsze, nie tak gwałtowne jak w poniedziałek i we wtorek. W kolejnych dniach w tym tygodniu miejscami popada w Polsce raz na zachodzie, raz na wschodzie. A do pogody wrócimy jeszcze po serwisie. W przypadającym dziś Światowym Dniu Mózgu Polskie Towarzystwo Neurologiczne przypomina, że nawet 5 milionów osób w Polsce może cierpieć z powodu schorzeń powiązanych z działaniem mózgu. Podstawową formą ochrony tego organu to dobry sen oraz dieta. Kluczowe jest też ograniczanie stresu, mówi neurochirurg Bartosz Sokół. te reakcje stresowe uwalniają kortyzol. Jest udowodnione, że ten kortyzol jest niekorzystny, że on zwiększa ryzyko występowania chorób nowotworowych. No ale takie są czasy, jakie są i nie da rady całkowicie się odizolować od stresu, który nas otacza. To jest kwestia umiejętności nauczenia się radzenia sobie ze stresem, czyli jeżeli mamy ciężki dzień w pracy, pójdźmy w cel na spacer, kimś bliskim, coś miłego poróbmy i to pozwoli jakoś tam kontrolować ten stres. W ochronie mózgu ważne jest też jego regularne ćwiczenie, choćby poprzez czytanie książek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o ćwiczeniach porannych, ale nie w czytaniu książek. Pan od WF-u. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. 5 minut po 7, czas na Sport w Trójce. Dzień dobry i zaczniemy od tych ćwiczeń z paletką. Obie nasze tenisowe Magdy, Linette i Fręch, dobrze rozpoczęły turniej WTA 500 w Waszyngtonie. Obie awansowały do drugiej rundy. Magda Linette pewnie pokonała Amerykankę Danielle Collins, znaną polskim kibicom za dość specyficzną polemikę, w którą wchodzi z Igą Świątek. Poznanianka wygrała 7-5, 6-4. Rywalka zmagała się w tym pojedynku z dolegliwością w plecach i z tego powodu w drugiej partii mecz został przerwany na kwadrans z powodu interwencji medycznej. Magda Linette zagrała bardzo solidnie. To był dobry występ i pokazanie dużych możliwości. Podsumowała po ostatniej piłce komentująca spotkanie w amerykańskiej telewizji Andrea Petkovic. Po trzech porażkach z rzędu zwycięstwo odniosła Magdalena Fręch. Polka w dwóch setach bez większych problemów pokonała kwalifikantkę Ukrainkę Lilian Starodubcewą 6-2, 6-4. Nasza tenisistka może zagrać teraz z powracającą na kort po 15 miesiącach przerwy Venus Williams. Tak się stanie, jak Williams dzisiaj w pierwszej rundzie pokona swoją rodaczkę Peyton Stearns. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Sensacja ostatniego Wimbledonu. Kamil Majchrzak, zanim ruszy na podbój Wielkiego Szlema w Nowym Jorku, spróbował swoich sił w Chorwacji, lecz nie zagrzał miejsca w Umach, gdzie odpadł już w pierwszej rundzie po porażce z Hiszpanem Pablo Yamasem Ruizem 2-6 i 4-6. Co ciekawe, Majchrzak był rozstawiony z siódemką, to 78 numer ATP, a hiszpański kwalifikant to zawodnik z połowy szóstej setki rankingu singlistów. Nikola Grbić ogłosił skład na finałowy turniej Ligi Narodów w Chinach. Trener kadry siatkarzy powołał tę samą ekipę, która grała ostatnio w Gdańsku. Do Nangbo pojedzie 15 zawodników. Pierwszy mecz za tydzień z Japończykami, a kapitanem zespołu będzie Jan Kochanowski. Codziennie musimy udowadniać, że mamy dużo jakości, że potrafimy grać, bo każdy chce to robić i jeżeli prześpimy jeden czy dwa dni, to się właśnie kończy w taki sposób, w jaki się skończyło. Także jeszcze całe te emocje związane z może trochę z porażkami, z ciężkimi meczami, okraszone kontuzją Olka Śliwki, no na pewno nie będziemy wspominać tego turnieju jakoś wyśmienicie, ale mam nadzieję, że da to fundamenty do tego, żebyśmy grali tylko coraz lepiej w tym sezonie. Oby. Polacy w Gdańsku przegrali, przypomnę, z Kubą i Bułgarią, wygrali z Iranem i na koniec na poprawę humoru z mistrzami olimpijskimi z Francji. I też przypomnę, od jutra w Łodzi finał Ligi Narodów Pań. Do boju ruszą nasze siatkarki. Pierwszy mecz z Chinkami o 20. A my już teraz zaglądamy do pogody. Cóż tam pan synoptyk zmalował w uzupełnieniu do tego, o czym mówiliśmy w serwisie. Dziś tylko na południu oraz rano na północnym wschodzie słonecznie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać na północy, na północnym wschodzie, a po południu także na zachodzie kraju możliwe burze z gradem. Od 20 stopni dziś na Pomorzu i Wybrzeżu, 23 na zachodzie, około 25 w centrum, do 27 na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów promocji. W lipcu taniej już nie będzie. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Szuflada na sztućce. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%. Zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 7. Pan Rafał napisał: słuchałem przed 7 o tym w Trójce. Teraz czytam, jak to Komisja Europejska alarmuje. Na teren Unii Europejskiej napływają niebezpieczne dla zdrowia produkty z chińskich gigantów e-commerce. Na popularnych chińskich platformach sprzedawane są towary niskiej jakości, zawierające toksyczne substancje czy niespełniające europejskich norm bezpieczeństwa. No i jak pisze dalej nasz słuchacz, nie doczytałem dalej o chińskiej ekspansji, bo tekst zasłoniła mi, uwaga, reklama jednego z tych sklepów. Oto rzeczywistość. Bardzo dziękuję, panie Rafale. Mam tak samo. Też chyba nam wszystkim pojawiają się te reklamy. Za chwilę o tym, że kleszcze sieją popłoch, między innymi na Mazurach, na Mazowszu i w Wielkopolsce. Jak się zabezpieczyć, o czym pamiętać, o tym powiemy państwu już za chwilę. Nie poddaj się, bierz życie, jakim jest, i pomyśl, że na drugie nie masz szans. O co ten stres? Myślisz, że nie masz nic, każdy ma, nawet ty. Czasem trzeba to po prostu znaleźć. Miłość, noc i deszcz, życie też, dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie, tak. Nie poddaj się, bierz życie, jakim jest, i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Ten kraj jest jak psychodeliczny lot. Czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się, bierz życie, jakim jest, i pomyśl, że na drugie nie masz szans. Paweł zaznacza, ale ktoś te chińskie produkty także z chińskich gigantów internetowych kupuje. Bardzo dziękuję za spostrzeżenie. Jedno to jakość, drugie to cena. Może jakby się zastanowić nad jednym i drugim? Nakładanie zaporowych ceł to jest jedna sprawa, ale druga jest taka, że może dałoby to naszym włodarzom unijnym do myślenia, że ta jakość chińska jest coraz lepsza. Chiny postawiły teraz na jakość, to są wytyczne ogólnokrajowe, że teraz ma być jakość, a nie ilość. Więc to tak nie do końca jest prawda, że wszystko, co Chiny do nas przysyłają, jest złe. Ma to ekonomiczne uzasadnienie, bo ta jakość chińska nie odbiega już od jakości europejskiej. A powiem więcej, niekiedy jest też lepsza. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335. Drogą SMS-ową i telefonicznie 2273. 14 minut po godzinie 7:00, audycja poranna. Zapraszam. zapraszamy do Trójki. Teraz o Kleszczach, bo są tam, gdzie mają najlepsze warunki do życia. W tym roku jest ich najwięcej na Mazurach oraz w Wielkopolsce, a najmniej nad morzem oraz na terenach podgórskich. Skąd tyle tych pajęczaków? O tym Jacek Frenzel. Wysyp kleszczy to wynik ciepłej zimy. Nie poszły spać i nie wyginęły w niskich temperaturach. Kleszcze występują najliczniej obecnie na Mazurach, na Podlasiu, w Wielkopolsce. Profesor Stanisław Ignatowicz, entomolog SGGW. O tym wnioskujemy po liczbie zgłoszonych przypadków zachorowań na boreliozę czy na kleszczowe zapalenie mózgu. Od początku tego roku mamy 16 320 przypadków stwierdzonej boreliozy i 287 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Marek Waszczewski, rzecznik prasowy GIS. Żeby chronić się przed ukąszeniem przez kleszcza, musimy przede wszystkim zakładać długie spodnie, kiedy wychodzimy na przykład na łąkę czy do lasu, zakładać ubrania z długimi rękawami, ewentualnie uszyte z materiałów, które są trudne do wczepienia się przez kleszcza. Mniej kleszczy mamy nad morzem, mniej kleszczy mamy w górach, bo o tym zadecydowały czynniki klimatyczne. Już nie tylko temperatura, ale również między innymi szerszenie, ale nie tylko szerszenie, wszystkie osobate z tej rodziny bąkówki. Nie każde ukąszenie kleszcza powoduje odkleszczową chorobę, jaką jest borelioza. Cyryla Staszewska, rzeczniczka poznańskiego sanepidu. Ale musimy zwracać uwagę na to, że jednak jest to choroba bardzo niebezpieczna, przeciwko której nie ma szczepienia, natomiast szczepionki są przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Mamy kilkadziesiąt gatunków kleszczy w naszym kraju i oczywiście nie wszystkie są dobrymi nosicielami czynników chorobotwórczych. Są kleszcze jak nasz kleszcz pastwiskowy, Ixodes ricinus, który jest doskonałym nosicielem i przenosicielem czynników chorobotwórczych, wywołujących boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Inne kleszcze nie mają takich cech, w związku z tym nie są dla nas szczególnie groźne. W ogóle się ludźmi niezbyt interesują. Przeciwko kleszczom możemy tylko się chronić. Gdy klimat nam się tak wyraźnie ociepla, to do nas są corocznie przenoszone razem z ptakami wędrującymi kleszcze egzotyczne, głównie z Afryki. Kleszcze, które przenoszą choroby takie najgroźniejsze, są pochodzenia zwykle tropikalnego. Jeżeli widzimy kleszcza w skórze, to musimy go usunąć mechanicznie. W aptece są takie specjalne do podważania tego kleszcza urządzenia. Andrzej Zapaśnik, lekarz rodzinny, przychodnia Baltimet. No ewentualnie pensetą, najlepiej z ostrymi końcówkami, po to, żeby go chwycić jak najbliżej skóry i głowy, a nie za tułów. No i później musimy zdezynfekować to miejsce, no i obserwować. Kleszcze lubią kwieciste łąki, które są dla nich doskonałym miejscem. Tam, gdzie mają najlepsze warunki do życia. Miejsce wilgotne i ciepłe. No a Państwa, taki w skrócie, no niech będzie w trzech słowach, sposób na skuteczne usunięcie kleszcza. Już troszkę słyszeliśmy opinii fachowców, no ale jak wiemy, tych kleszczy jest mnóstwo, więc i tu i tam się pojawiają na naszym ciele. Każdy ma doświadczenie, jak skutecznie usunąć. Właśnie to słowo klucz. Skutecznie usunąć kleszcza. W tej sprawie także dwie dwójki i siedem trójek. 18 minut po godzinie 7. Hope I can accept what there in me. Hope nobody comes to take her. She can be free. Sick of second guessing my behavior and what I want to be. Just let me lie here on the sofa and put the beepons on TV. I'll be fine, I'll be okay. I feel kinda lucky right now and I'm not ashamed to say. I can be happy, I can be sad, I can be a but I am mad. I wanna settle down. zostawiłem Państwa z takim niedopowiedzeniem, ale to taka może zagadka poranna muzyczna. Co to za zespół? Nowe nagranie, więc z tym nagraniem zaprzyjaźniamy się dziś. Dla tych, którzy byli między innymi na Glastonbury, wiedzą, ale być może dla tych, którzy także głęboko grzebią w czeluściach internetu, wiedzą, że to brytyjski zespół Wolf Alice, który to z dumą prezentuje dziś nowy singiel The Sofa. Kolejna zapowiedź ich długo wyczekiwanego czwartego albumu studyjnego The Clearing, którego premiera zaplanowana jest równo za miesiąc. Piosenka dnia w Trójce, dziś Wolf Alice. A w naszych porannych rozważaniach zapraszamy do Trójki, dziś między innymi o chińskiej jakości. No właśnie, jak się ma jakość do ceny? Z tą jakością to jest trochę tak, że jak chcemy coś bardzo tanio, to nikt nie przebije cenowo Chin. Natomiast jeśli chodzi o jakość, to tutaj rzeczywiście ta jakość będzie bardzo niska. Natomiast jeżeli chcemy produkty o wysokiej jakości, trzeba po prostu za nie zapłacić. Tak jest właśnie z produktami z Chin. To my decydujemy o tym, jakiej jakości produkty sprowadzimy. A fabryki w Chinach wyprodukują nam dokładnie to, czego potrzebujemy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Przez cały czas mailowo czekamy na Państwa sygnały, ale także drogą SMS-ową 71335. No i przypomnę, kontakt z nami to jak zwykle najszybciej, najłatwiej, że tak się powtórzę. 2 2 7 3. 24 minuty po godzinie 7. Okazuje się, że młodsze pokolenie zupełnie nie kojarzy daty 22 lipca. Młodsze pokolenie, zdaje się, wygooglało urodziny Pałacu Kultury. To też 70 okrągłe. Pan Marcin podpowiada 22 lipca, no jak nic, kojarzy mi się z czekoladą. Ach, panie Marcinie, chyba z wyrobem czekoladopodobnym, ale jednak pamiętam, że spod logo 22 lipca to jednak była najlepsza. Przyjmijmy, że to czekolada z nadzieniem truskawkowym. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi A3 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz tydzień farb. W klubie świeżo zmalowana promocja 4 za 3 na farby ścienne, gotowe i z mieszalnika oraz zewnętrzne środki do drewna. Kupujesz 4, miksujesz jak chcesz, a płacisz jak za 3. I tak do niedzieli. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Muzyczne legendy i nowe brzmienia. Na OFF Festiwal Katowice ważna jest nieszablonowość. Tym kieruje się, układając dla Was program OFFa. Może moje odkrycia staną się Waszymi? W tym roku zagrają dla Was m.in. Kraftwerk, James Blake, Fontaine's DC, Nick Up i Snowstrippers. 1-3 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Sponsorem głównym wydarzenia jest Cisowianka Perlasz. Jesteśmy z Radiową Trójką. Zakupy robię tu. W Lidlu znajdziesz wszystko, czego Ci trzeba. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i na kolację. I dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidlu. W moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Agnieszka Drost i skrót serwisu Trójki. Dziś początek czterodniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem zmian w kodeksie prasy, projektami deregulacyjnymi oraz projektem o karach za udział w nielegalnych wyścigach. Wprowadza ono nowe przestępstwo nielegalnego wyścigu pojazdów mechanicznych zagrożone do 5 lat pozbawienia wolności. Izrael odrzucił wspólne oświadczenie opublikowane przez ponad 20 krajów, w tym Polskę, wzywające do zakończenia wojny w Strefie Gazy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela określiło apel jako oderwany od rzeczywistości. Ponad 20 krajów poza apelem o zakończenie wojny w Strefie Gazy skrytykowało sposób dostarczania pomocy humanitarnej przez rząd Izraela. Apel wystosowano w związku z przypadkami zabójstw Palestyńczyków w pobliżu miejsc dystrybucji żywności. Coraz więcej zakłóceń GPS nad Litwą. W czerwcu odnotowano ponad 1000 przypadków, to niemal dwukrotnie więcej niż w maju i kwietniu. Litewskie służby wskazują, że źródłem zakłóceń jest rosyjski obwód królewiecki. Obejmują też przestrzeń powietrzną Łotwy, Polski i Finlandii. Od początku roku w związku z utratą sygnału nawigacyjnego piloci lądujący na Litwie 8 razy musieli ponawiać podejścia do lądowania. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Odkrycie dużych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem Bałtyku trzeba potwierdzić szerszymi badaniami. Szef Państwowego Instytutu Geologicznego doniesienia medialne śledzi z zainteresowaniem, pewnym entuzjazmem, ale również daleko posuniętą ostrożnością. Mieszkańcy małych miejscowości są zadłużeni na 2 miliardy złotych. Jak podał Krajowy Rejestr Długów, najwięcej dłużników z małych wsi i miasteczek żyje na Mazowszu i na Lubelszczyźnie, a najmniej w Małopolsce. 8881 zł i 84 grosze. Tyle wyniosło w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach. Płace wzrosły w skali roku o 9%, a podbiły je premie w górnictwie, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Tam wzrosty w skali miesiąca przekraczają 50%, a w skali roku ponad 20%. To pokazuje niedoskonałość danych GUS-u. Patrząc jednak na ankietę Narodowego Banku Polskiego, presja płacowa na przedsiębiorstwa maleje i w najbliższych miesiącach raczej będziemy mieli dynamiki wynagrodzenia oscylujące w granicach 8-8,5% w skali roku. To zdaniem ekonomistów nie powinno zatrzymać dalszych obniżek stóp procentowych. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach było w czerwcu o blisko procent niższe niż rok temu. Rząd ma się dziś zająć projektem ustawy o pomocy dla armatorów organizujących wyprawy wędkarskie w związku z zakazem połowu dorsza w Bałtyku. Projekt przewiduje rekompensaty za złomowanie bądź zmianę przeznaczenia kutrów. A małopolski wojewoda ogłosi dziś decyzję, od której będzie zależała strefa czystego transportu w Krakowie. Może uchwałę unieważnić w całości lub częściowo, zaskarżyć ją do sądu albo też uznać, że jest zgodna z prawem. Z wypowiedzi wojewody dla mediów do tej pory wynikało, że unieważni on uchwałę lub zaskarży ją do sądu. Niewiele ponad 980 tysięcy turystów odwiedziło w pierwszej połowie bieżącego roku Kubę. Gości było o 1/4 mniej niż rok temu, a przyczyną jest kryzys na wyspie, w tym niedobory żywności i prądu. Od stycznia do czerwca najliczniej Kubę odwiedzali Kanadyjczycy i żyjący na emigracji Kubańczycy. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 63 grosze, a euro 4,24. Dziś tylko na południu oraz rano, na północnym wschodzie słonecznie, w pozostałych regionach, no to co za oknami na Myśliwieckiej. Chmurzy się przelotnie pada i tak będzie na północy, na północnym wschodzie, po południu także na zachodzie kraju niewykluczone burze i to z gradem. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz porywisty. Dziś od 20 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 25 w centrum do 27. Najcieplej dziś na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. Senny poranek, nie? Taki deszczowy. Bardzo. Łupniemy? No proszę. Take out the gun, I want it. 23 minuty pozostały do godziny 8. Skuteczny, co podkreślam, sposób na kleszcza. To może zabrzmieć dziwnie, ale najlepiej usunąć kleszcza patyczkiem do uszu. Robimy to w ten sposób, że w miejscu, gdzie jest kleszcz, bierzemy patyczek do uszu i wokół tego kleszcza tym patyczkiem jeździmy dosyć blisko, nie bardzo mocno, ale tak, żeby go lekko dotykać. To trochę wygląda, jakby był łaskotany, ale po prostu wychodzi sam. 2 2 7 3 czekamy na kolejne Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. Cancel Culture, czy może niepotrzebne zaangażowanie się muzyków w politykę? Muzycy, m.in. Massive Attack, NICAP czy Fountains DC nawiązują koalicję na rzecz propalestyńskich muzyków. To pokłosie batalii sądowych, jakie musieli stoczyć łącznie z najgłośniejszym przypadkiem postawienia zarzutów raportowi z grupy NICAP, który na koncercie wywiesił flagę Hezbollahu oraz wykrzykiwał śmierć izraelskiej armii. Israel are war criminals. Izrael to zbrodniarze wojenni. Stoimy tu z flagami Palestyny. Powiewają tak, że wszyscy je widzą, więc BBC będzie miało dużo roboty, żeby to usunąć. Powiedział frontman irlandzkiej grupy NICAP podczas Glastonbury, największego festiwalu muzycznego w Anglii. BBC wyłączyło transmisję koncertu. Innego dnia artyści stali z flagą Hezbollahu, krzycząc... Jeden z członków trio, Moczara, z tego powodu trafił przed brytyjski sąd. Są bardzo polityczni i mówią mocnym językiem, w języku irlandzkim i w obronie Irlandii, a teraz także w obronie Palestyny. Mówiła dziennikarzom Guardiana uczestniczka pikiety w obronie artysty. Nie podżegajcie do przemocy. Cały ten występ to czysty gniew. Nie chodzi tu o pokój. Powinni być jak Bono, on też jest propalestyński, ale wyraża to w pokojowy sposób. Mówiła u Piersa Morgana Sharon Osbourne. Takie działania na pewno polaryzują, ale żyjemy w spolaryzowanym świecie, zwłaszcza w kontekście takich zespołów jak NICAP, które niosą tradycję walki z opresją wobec zwłaszcza siły takiej jak w przypadku NICAP Wielka Brytania, więc mnie to nie dziwi. Aleksander Chudzik, dziennikarz magazynu Mint. Ale myślę też, że NICAP to jest taki zespół, który ma trochę łatwiej w byciu radykalnym, ponieważ oni nie prezentują ładnej, ugrzecznionej muzyki. Zabieramy głos jako artyści, którzy zdecydowali się wykorzystać swoje platformy, by potępić ludobójstwo oraz by wskazać na rolę, jaką odgrywa w tym rząd Wielkiej Brytanii. Napisał na swoich mediach społecznościowych zespół Massive Attack. Z powodu tej postawy byliśmy wielokrotnie zastraszani, zarówno przez ludzi z branży muzycznej, jak i na drodze prawnej. Między innymi przez organizacje takie jak UK Lawyers for Israel. Dlatego zachęcamy wszystkich twórców, którzy znaleźli się w podobnym położeniu lub tych, którzy chcą mówić o Palestynie, ale boją się konsekwencji prawnych albo zawodowych, by się z nami skontaktowali. Muzycy zawiązali koalicję proizraelskich artystów. Według nich artyści, którzy opowiadają się po stronie Palestyny, tracą kontrakty, występy na festiwalach oraz są zastraszani pozwami. Tematem zaangażowania się polityków w sprawy geopolityczne zajął się Józef Niewiarowski. Jeśli chodzi o muzyków, NICAP oraz Fountain DC niedługo odwiedzą Polskę, zagrają podczas OFF Festiwalu. Za to dokument inspirowany trio raperów pod tytułem NICAP – Hip-hopowa rewolucja będzie można obejrzeć 2 sierpnia we Wrocławiu razem z Katarzyną Borowiecką, o czym więcej w Trójce przed godziną 10:00. Już teraz zachęcam do pozostania z nami. 19 minut pozostało do godziny 8:00. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mail 7135 SMS-ową drogą i telefonicznie 2 2 7 3. To czego się boisz i czego dziś chcesz? Szybko minie tak jak przerwana peta, potem leci tak jak z wiadra na łeb. Cały stek bzdur usmażony na well done. Biorę WWA lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziara w kształcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać.

to nie tylko. Nie tylko 70. urodziny Pałacu Kultury. Z czym kojarzy się 22 dzień lipca? Okazuje się, że młodsze pokolenie w ogóle nie kojarzy z żadnym wydarzeniem, a tym bardziej ze świętem. Ale ku pomocy starsze pokolenie. Przepraszam, że tak powiem. 2 2 7 3 No mam na tyle lat, że ja pamiętam kiedyś dawno tam do temu, niestety, ale to było nasze święto narodowe. Ja zawsze miałem wakacje w tamtych czasach, ale rodzice mieli dzień wolny od pracy. No i z tym się kojarzy 22 lipca. Pamiętam, że miasto Chełm w 1944 roku przez 33 dni było stolicą Polski. No i tak to kiedyś było. Bardzo dziękujemy za przypomnienie. Święto świętem, ale w tym dniu działy się wielkie rzeczy. 22 lipca... Jak wiadomo, święto. W 73 roku rozpoczęto produkcję Fiata 126P w fabryce w Bielsku. Generalnie ten montaż rozpoczęto wcześniej, bo gdzieś już w czerwcu rozpoczęto tak zwany próbny niby montaż, ale jednak przy święcie była okazja pochwalić się i chyba dlatego wybrano właśnie tą datę, a dwa lata później w 75 roku we wrześniu uruchomiono dopiero fabrykę w Tychach. Także to jest taka ciekawa informacja odnośnie 22 lipca i tej wyrobów czekoladopodobnych, które też pamiętam. No i wyrobów samochodopodobnych, chyba że tak się narażę miłośnikom polskiej motoryzacji. Bardzo dziękujemy. Za 10 minut 8 teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Jaka dziś? Oddział zamknięty, party. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. 29 lutego 1984 roku, środa. Centrum Warszawy sparaliżowane bynajmniej nie z powodu ataku zimy czy awarii komunikacji miejskiej. Oto młody zespół rockowy ma podpisywać egzemplarze swojego debiutanckiego albumu w Salonie Polskich Nagrań przy ulicy Świętokrzyskiej. Kolejka sięga kilkuset metrów. Po kwadransie tłum napiera tak mocno, że pękają szyby, a zespół musi zostać ewakuowany tylnymi drzwiami przez milicję. Zanim jednak do tego dojdzie, grupa udziela krótkiego wywiadu obecnej tam przez przypadek ekipie austriackiej telewizji. W materiale widzimy piątkę muzyków na czele z wokalistą Krzysztofem Jaryczewskim. Czy poprzedniego dnia uczestniczył w prywatce? Nie przesądzajmy faktów, ale jest taka możliwość. Właśnie tej autentyczności oddział zamknięty zawdzięczał sporą część swojego uroku i bezgranicznego oddania, jakim obdarzali go nastoletni fani. Piosenki warszawskiej grupy, zwłaszcza te z niezapomnianej debiutanckiej płyty, przedstawiały siermiężną PRL-owską rzeczywistość taką, jaka ona była. Potrzebę ucieczki od niej również. O tym właśnie jest Party, jedna z najwcześniejszych kompozycji oddziału, napisana jeszcze na przełomie lat 70. i 80. Utwór opowiadający o czymś bardzo banalnym, ale powszechnym. Oczekiwaniu na sobotni wieczór. Zespół Oddział Zamknięty jest bardzo oryginalny. Teksty są takie, że docierają po prostu do młodzieży. Przy okazji popularna prywatka dorzuciła kilka solidnych argumentów tym, którzy widzieli w oddziale zamkniętym polskich Rolling Stonesów. Wszak pod względem muzycznym Party zaczyna się mniej więcej tam, gdzie kończy się stonesowskie Beast of Burden. Wydane w 1978 roku na albumie Some Girls. Podobno to przypadek, bo zespół nie wzorował się na Stonesach intencjonalnie. Ale czy to ważne, jak było naprawdę? Piosenka do wyjaśnienia.